Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zubowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie rozmawiać o harmonogramie zmian w rządzie. Na przełomie września i października dokonane będą zmiany w rządzie, w tym również zmniejszenie liczby ministerstw, wymiana niektórych ministrów. 50. dzień antyprezydenckich protestów na Białorusi. Duże siły milicji i wojsk wewnętrznych są w centrum Mińska. Pływanie z Otylią Jędrzejczak w Łodzi. Na basenie jest prawie 250 nastolatków. Nie nauczymy dzieci pływać w ciągu jednego dnia. My doskonalimy techniki pływackie. O harmonogramie zmian w rządzie jutro wieczorem rozmawiać będzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rekonstrukcja odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, ujawnił rzecznik rządu Piotr Müller. I dokładnie tak, jak zapowiadaliśmy na samym początku, czyli na przełomie września i października właśnie jesteśmy w tym czasie. Dokonane będą zmiany w rządzie, w tym również zmniejszenie liczby ministerstw, wymiana niektórych ministrów, czyli ten tydzień i następny to już będzie finalizacja tych wszystkich ustaleń. Do rządu jako wicepremier ma wejść prezes Prawej i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiSu miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, który nadzorowałby te trzy resorty. Jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu, też specjalny komitet, który miałby powstać, również usprawni funkcjonowanie jednego z najważniejszych obszarów. Mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie, ale to ostateczna decyzja już należy właśnie do pana prezesa i pana premiera, żeby o tym poinformować. I czekamy na tę deklarację. Myślę, że ona w tych najbliższych 2-3 dniach już będzie jasna. Ujawnił rzecznik rządu. Wczoraj liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski podpisali nową umowę koalicyjną. Szef Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że jego ugrupowanie ma w rządzie odpowiadać za gospodarkę. Zapowiedział, że po rekonstrukcji powstanie duży resort, który będzie mierzył się z wyzwaniami czasu kryzysu. Nowy resort, jak mówił Jarosław Gowin, będzie się zajmował sprawami rozwoju, pracy, budownictwa i turystyki. 50. dzień protestów na Białorusi. W centrum Mińska zbierają się zwolennicy opozycji. Będą kolejny raz żądać rezygnacji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Z Mińska Włodzimierz Pac. W centrum Mińska widoczne są wozy opancerzone, pojazdy z armatkami wodnymi, samochody do ustawiania zasieków z drutu kolczastego i wojskowe ciężarówki. Metalowymi barierkami otoczony został centralny plac Niepodległości. Duże ilości wojsk wewnętrznych i milicyjnego OMON-u zgromadzono w pobliżu Pałacu Niepodległości, gdzie znajduje się nowa rezydencja prezydenta Białorusi. Z ruchu wyłączono 6 centralnych stacji metra. Zamkniętych zostało kilka centrów handlowych położonych w obrębie centrum stolicy. Dziś przypada 50. dzień protestów białoruskiej opozycji. Zapowiadana demonstracja opozycji ma przebiegać pod hasłem Ludowa inauguracja prawdziwego prezydenta, czyli liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Od ponad miesiąca program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać 3 razy dziennie, rano po 6:30, po 12:00 oraz wieczorem po 22:00. Ostatni dzień pokazów filmowych na Międzynarodowym Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W Gdyni zaplanowano projekcję filmów międzynarodowych, ale też polskich obrazów o tematyce historycznej. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Komar, partyzant w US Army, opowiada o żołnierzu Armii Krajowej Edwardzie Musze, który w 1945 roku, zagrożony aresztowaniem, podejmuje brawurową ucieczkę na zachód i wstępuje w szeregi 7 Armii Amerykańskiej, mówi reżyser Marcin Maślanka. W 1948 roku wraca do Polski i tutaj niestety przypominają sobie o nim funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, aresztują go, przechodzi bardzo brutalne śledztwo, dostaje wyrok 15 lat więzienia. Kolejny film pokazywany w Gdyni to Pistolet do wynajęcia, czyli prywatna wojna Rafała Ganganowicza. Reżyser Piotr Zaremski mówi, że bohater jego obrazu jest zapomniany w historii Polski, a odegrał w niej dość istotną rolę. Walczył z propagandą komunistyczną przede wszystkim i walczył jako najemnik w Kongo i Jemenie, a potem pracował w Radiu Wolna Europa. O 18:00 rozpocznie się gala zamknięcia festiwalu. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Jak się uczyć, to od najlepszych. Ponad 200 małych pływaków szkoli się pod okiem trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w pływaniu Otylii Jędrzejczak. Zajęcia dla dzieci od 10 do 14 lat odbywają się w Łodzi. Na basenie zjawiło się około 250 osób. Bardzo mi zawsze cieszy, kiedy Łódź wyraża zgodę na to, że będziemy wspólnie realizować projekt, bo wiem, że w Łodzi zapotrzebowanie na projekty fundacji są duże. Dzieci, które się zgłaszają do Otylia Swim Tour, one muszą przemieszczać się 2 stylami pływackimi. My nie nauczymy dzieci pływać w ciągu jednego dnia, dlatego my doskonalimy techniki pływackie. Nasza najlepsza pływaczka w historii prowadzi szkolenia już po raz piąty. Takie lekcje pod okiem mistrzyni może poprawią statystyki, te nie wypadają najlepiej. Co trzeci Polak nie potrafi pływać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, nieznaczne przejaśnienia jedynie na Pomorzu, w Małopolsce i w Warmińsko-Mazurskim. Poza tym w innych regionach deszczowo, na termometrach 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, 12 we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 18 w Białymstoku, 21 w Gdańsku, najwięcej dziś 24 stopnie w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez stację odjedzie z uprzejmie przepraszamy odjazd pociągu, uprzejmie przepraszamy odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No mówię ci, wszystko na tym Allegro mają. Komputery, tablety, smartfony mają. Kawy, herbaty, ciastka mają. Części do aut, rowerów, motocykli mają. Pieluchy, mleka, zabawki mają. Bilety mają, znaczki mają, no wszystko mają. Nie, no wszystkiego nie mają. Zobacz sama, mówię ci, mają. Jeżeli najważniejsze to wygodnie zdobyć to, czego szukasz, wypróbuj Allegro Smart i zyskaj dostęp do Smart Week, festiwalu promocji do minus 70%. Już od 28 września na Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry. Dzień dobry jesienią 2020. Zapraszamy na Powiśle warszawskie. Powiśle, które ma właśnie swoje 5 minut. A my na Powiślu mamy przystanek metra, Centrum Kopernik, Bibliotekę Uniwersytecką lub Bibliotekę Uniwersytecką, elektrownię oraz, no właśnie, teatr imienia Stefana Jaracza przy ulicy Jaracza Ateneum. Oto nasi pierwsi dzisiaj goście i pierwsi, no tak, jesienią 2020 goście. Pan Artur Janusiak, PO dyrektora Teatru Ateneum. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Krzysztof Gosztyła, wiadomo. Kłaniam się uprzejmie słuchaczom. Jak panowie czują się w naszym ogródku? No, bardzo przyjemnie. Cudownie jest. Cholerne te leżaki. Naprawdę? Cytat z rejsu. Niemożliwe. Ależ tak, cudownie jest, cudownie. Cholerne te leżaki. Skoro cytat, to nie będziemy wycinali. Otóż, przybywają panowie z dobrą wiadomością. Po ponad półrocznej przerwie Teatr Ateneum rozpoczął nowy sezon, a uroczyście otworzy go premierą, ale nie tylko premierą, bo premierą na nowej scenie, czyli otwarciem nowej sceny, która nazywa się Sceną 20. Który z panów pamięta, jak nazywają się pozostałe sceny w Teatrze Ateneum? Bardzo proszę. To przede wszystkim mamy scenę główną, to jest scena duża Teatru Ateneum. Oczywiście mamy scenę 61, która została otwarta w 1960 roku, a potem mamy scenę na dole, którą myśmy otworzyli w 1987 roku. Po iluś latach wreszcie mamy okazję dla Warszawy otworzyć kolejną scenę Teatru Ateneum. Jak Państwo może zauważyli, 61 to jest scena, która została otwarta w zasadzie w 61 roku, chociaż pod koniec 60. 23 grudnia 60 roku. Tak jest. Ta na dole nie nazywa się 87, ale może dobrze, Krzysztofie, bo to nie były najlepsze czasy w naszym życiu. No, bo ja wiem. Jakoś tam można powiedzieć, że nie najlepsze, a z drugiej strony ciągle do nich wracamy w myślach, wspomnieniach. Kiedy byliśmy młodzi. Ano. Ale skąd pomysł, żeby uruchomić jeszcze jedną scenę? Nie będziemy tego ukrywali przed Państwem. Sytuacja była taka, że tak jak ja przyszedłem do teatru w 2017 roku, to zastaliśmy rozpoczęty projekt modernizacji Teatru Ateneum. I wtedy jeszcze za poprzedniej dyrekcji padł pomysł znalezienia siedziby zastępczej teatru, czyli sceny głównie, tak, żebyśmy mogli gdzieś nasze spektakle z dużej sceny prezentować. Zaadaptować. Scenę zjazdową Związku Nauczycielstwa Polskiego. I tutaj i rzeczywiście rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem już bardzo sprawnie, ponieważ chcieliśmy gdzieś przenieść nasze przedstawienia tak, z głównej sceny, bo modernizacja się miała rozpocząć już w 2017-18. Oczywiście z pewnych przyczyn nam się to przedłużyło, ale już jak pozyskaliśmy możliwość tej sceny stworzenia, no to udało nam się namówić Radę Warszawy i władze Warszawy do rozszerzenia naszego zadania o nową scenę. Teraz wrócę się do Krzysztofa, bo nieco dłużej jest w Teatrze Ateneum niż pan dyrektor. Pamiętasz, jak funkcjonował ten budynek, do którego państwo właśnie przenoszą się? To jest jeden z nielicznych na Powiślu wysokościowców, widoczny z kosmosu, można powiedzieć. Mowa o siedzibie z ZNP, tak? Aha, ale to kiedyś był hotel przecież. Hotel z lewej strony tak, był. Tak. I czy przypadkiem nie jest? To informacja dla Państwa, którzy nie mieszkają na Powiślu albo jeszcze dalej mieszkają, bo to jest sąsiedztwo. To po drugiej stronie ulicy, ulica Jaracza. Jaki numer? 2. Ale można by powiedzieć najkrócej, że hotel jest u zbiegu wybrzeża Kościuszkowskiego i Jaracza, a tymczasem przy wybrzeżu jest siedziba ZNP, główna siedziba, i w tejże siedzibie na pierwszym piętrze w sali zjazdowej powstała dużym nakładem kosztów sala teatralna. Są kieszenie, są garderoby i tak dalej? Kieszeni niestety nie mamy. Bo... O, przepraszam. Bolesny temat. Znaczy, nam się na szczęście zdarzyło, że to miejsce tak bardzo blisko Teatru Ateneum mogło być udostępnione przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. I rzeczywiście to było dla nas wyzwanie, bo scena sama jako scena jest dosyć duża. Ale niestety warunki, jakie są w tym budynku, no nie pozwoliły nam stworzyć takiego zaplecza technicznego, jak mówimy o kieszeniach czy sznurowniach, całego komina scenicznego. Natomiast mamy fajne garderoby, no w miarę możliwości, żeby nasi aktorzy mogli się dobrze poczuć w tym miejscu. No i udało się nam stworzyć właśnie tą salę widowiskową na 220 osób. 222 miejsca. Specjalne. Z oczywistych powodów. To znaczy z takich powodów, że się próbuje dostosować istniejące przestrzenie do potrzeb teatralnych. Z tych oczywistych powodów, o których być może większość słuchaczy ani myśli, ani nawet wie, no nie jest to scena w pełni teatralna. Z tych powodów głównie, że sceny potrzebują wielkiej wysokości. Wtedy ponad ramą mieszczą się rozmaite sztankiety, można spuszczać horyzonty, jakieś maszynownie pod, ale też to oznacza sprawę reflektorów i tak dalej, mostów pewnych. Słowem, kiedy budowano tam salę na potrzeby spotkań dużej ilości nauczycieli, związkowców i tak dalej, nie było żadnej potrzeby, żeby myśleć o machinerii teatralnej. No ale... Adaptacja tak czy owak była u zarania Teatru Ateneum. Słowem, nie jest to nic nowego dla tej teatralnej trupy, bo przecież budynek Teatru Ateneum od swego zarania był umiejscowiony właściwie, mówiąc na skróty, w świetlicy kolejarskiej. Tak jest. Teraz jest to świetlica nauczycielska. Ładna puenta. I usytuowanie już teraz bardzo precyzyjne tej nowej sceny. Państwo już wszystko wiedzą, jeszcze możemy też z Krzysztofem przypomnieć, że Teatr Ateneum w Warszawie ma bardzo bogatą tradycję. To wielka, wielka historia. Oczywiście całej nie będziemy przypominali, ale wieloletnim dyrektorem tego teatru był Janusz Warmiński. Oczywiście to jest taka największa postać Teatru Ateneum, ale też chodzi o lata jego dyrektorowania, ilość tych lat. No ale przecież był tam również i Aleksander Bardini, był i Gustaw Holubek długie lata, pani Izabela Cywińska, Andrzej Domalik, pan Paweł Dangel. Tak czy owak, ponieważ publiczność głównie jednak chodzi na aktorów, to można by przypomnieć kilka nazwisk. Proszę bardzo. Pomijając dość krótki epizod pobytu w Ateneum Zbyszka Cybulskiego, który też nie był aktorem teatralnym w takim pełnym wymiarze, to przecież to teatr, który się kojarzy najprościej z Janem Świderskim, z Ignacym Machowskim, z Czesławem Wołejką. A kobiety? Z Aleksandrą Śląską przede wszystkim. Z Nowochórem? Z Ewą Wiśniewską. No tu naprawdę była nazwisk, można powiedzieć, plejada. I tu nie ma w tym słowie przesady żadnej. Najmłodszy w tej ekipie, pan Piotr Frączewski. Oczywiście, Piotr Frączewski, który właściwie jest poza teatrem, poza etatem. Już. Bo już też licznik lat mu nabił sporą ilość. Każdemu życzyłabym takiej tak, kondycji. Absolutnie, absolutnie. Piotr jest tutaj ewenementem. Niewykluczone, że jeszcze wspomnimy go przy pewnej okazji. Magazyn bardzo kulturalny. Nagrywany w ogródku z powodów oczywistych. A. Bezpieczeństwo. B. Komfort naszych gości. Cudownie jest, cudownie. 20 kilka stopni, kiedy nagrywamy, kiedy państwo nas słuchają, nie ręczę. Cholerne teleżaki. Dziękuję, bardzo dziękujemy. Tak jest. Teraz przejdziemy do spraw artystycznych, tak. Bo owa premiera niebawem pozostanie przy głosie Krzysztofie. Ale żeby w skrócie powiedzieć, kto w tym bierze udział? Nie od końca, tylko od początku. To znaczy bo nie wiemy, jaki tytuł, jaki autor, nic mówimy o utworze Kwartet Ronalda Harwooda. I najpierw wspomnę rzecz, jakby to powiedzieć, mniej przyjemną, żeby przejść do przyjemnych. Otóż 8 września opuścił nas Ronald Harwood, zmarło się temu wybitnemu człowiekowi, a 11 opuścił nas nasz znakomity kolega Henryk Łapiński, który na scenie Teatru Ateneum spędził 64 lata. A przez 40 lat widywałam pana Henryka na Powiślu, jak deptał pod mostem Poniatowskiego. Bo to jego ukochana dzielnica, ukochana. Heniu, sekunduj nam czule gdzieś tam z góry. Ronald Harwood napisał tę sztukę chyba w 98. Ona się chyba jakoś tak ukazała światu w 99. Dość szybko zainteresował się nią, bodajże po premierze brytyjskiej. Chyba w 2 lata później jakoś Dustin Hoffman. I zrealizował film, prawda, który wyreżyserował. No to miało powodzenie w całej Wielkiej Brytanii. U nas się brał za to Teatr Poznański, Opera Wrocławska, ale przed 20 laty w naszym stołecznym mieście, w Teatrze Współczesnym, zrealizował to reżyserując Zbigniew Zapasiewicz. Sam w tym grał i to był skład Maja Komorowska, Zofia Kucówna, Janusz Michałowski, Zbigniew Zapasiewicz rzeczony. Teraz próbujemy tę rzecz opowiadającą o, no powiedzmy, losach czwórki niegdysiejszych, bardzo bliskich przyjaciół, wokalistów operowych, którzy spotykają się znowu we czworo w domu opieki społecznej dla artystów, będąc już niezwykle leciwymi ludźmi, którzy kiedyś razem wykonywali w sposób wybitny Rigoletta Giuseppe Verdiego. I słynny z tego Rigoletta kwartet ze sceny pierwszej aktu trzeciego stanowił powód dla nadania takiego, a nie innego tytułu. No i w tym wypadku zestaw obsady jest następujący. Marzena Trybała, Magdalena Zawadzka, Krzysztof Tyniec i mówiący Krzysztof Zgowa. Właśnie. Reżyseruje to Wojciech Adamczyk. No postać, myślę, znana bardzo szeroko, to są i bardzo lubiane seriale, i filmy fabularne, to są i przedstawienia dramatyczne, i komediowe, to są również wspaniale udane przedstawienia muzyczne, wielokroć nagradzana Zemsta Nietoperza, na przykład w jego reżyserii. Słowem, reżyser nie od parady i bardzo losowi dziękujemy za to, że z nim mamy do czynienia. No cóż by tu jeszcze powiedzieć? To jeszcze będzie ruch taki sceniczny, fragmenty pantominy, gdzie będzie robił tak, ten Bartosz. Za to odpowiada Bartłomiej Ostapczuk. Konsultuje nas wokalnie pani Aldona Krasucka, która nie tylko współpracuje z aktorami dramatycznymi, ale bardzo często przygotowuje wokalistów operowych. A taką projekcję wideo przygotował nam i za nią odpowiada Łukasz Kustrzyński. Bo w wersji nagranej, zarejestrowanej wystąpią jeszcze młodzi aktorzy. Tak, w osobach Pauliny Gałązki, Katarzyny Ucherskiej, Dariusza Wnuka, to są nasi koledzy z teatru, oraz Daniela Mosiora. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I teraz może wróćmy do owego kwartetu, bo tak często może nie rozmawiamy o Verdim w Trójce. Przypomnijmy, że w tym kwartecie, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, występują cztery osoby. A te postaci, które grali dawno, dawno temu, to była postać oczywiście tytułowego Rigoletta, czyli błazna książęcego, niestety zdeformowanego. Druga postać to jego córka o imieniu Gilda. Jest i Madeleine. Madeleine, bo tam 2D. Przepraszam bardzo. Nie ma za co. W roli Madeleny zresztą Magdalena. Tak? No, widzicie, no, jak nie mogło być inaczej. No jest jeszcze ów książę. Książę Mantui. To są te cztery głosy, które fenomenalnie wykonują trudny kwartet operowy. Mówię, patrząc na Krzysztofa, bo Krzysztof jest człowiekiem nie tylko sceny, ale także muzyki. Ma ucho wyczulone na te sytuacje. Miło mi, że tak mówisz, ale przecież ja od 40 lat zajmuję się czymś innym niż muzyką. A gdzie wiolonczela? Nie mam pojęcia, ja nigdy jej nie miałem. Ja wypożyczałem tylko instrument, będąc z ubogiej rodziny. Wiemy, co kupić Krzysztofowi. Nie, skądże. Jaki prezent mu zrobić z okazji jakiegoś jubileuszu? Ja miałem okazję powiedzieć, że nie bez przyczyny ją zostawiłem. No więc właśnie, wracamy do owego kwartetu. Jak to jest rozwiązane w sensie dramaturgicznym? Czy państwo śpiewają w trakcie? Gdybym był przed sądem, to bym powiedział, odmawiam odpowiedzi na to pytanie. No nie możemy zdradzać tajników rzeczy, które są fabularnie bardzo ważne. Ale to jest piękne przecież. Nie możemy. No piękny kwartet. Dla nas, może tak powiemy, najlepszym wzorem jest stare tego wykonanie z Marią Kal i Giuseppe Di Stefano. No ale jest tam bardzo poważny konflikt. Konflikt między bohaterami naturalnie opery Rigoletto, bo ów tatuś, mający córkę, walczy o jej życie de facto. Jak pamiętamy, finał jest dramatyczny, bo córka ginie, heroicznie ginie, chcąc uratować życie swojego kochanka, który na jej oczach ją zdradził. No, można tak streścić, dosyć banalnie. Zabrzmiało tragicznie, ale pocieszę słuchaczy, że my nie zajmujemy się librettem opery, tylko sztuką Ronalda Haruda, który na szczęście pretekstem nikogo nie uśmierca. Jeżeli więcej powiedzieć nie możemy, to powiedzmy, kiedy jest premiera. Oczywiście państwo, którzy nas słuchają, zazwyczaj już przychodzą na kolejne spektakle, nie na premierowe. Zresztą również trzeba dodać, że widownia jest rodzajem szachownicy, tak, panie dyrektorze? Tak, już gramy rzeczywiście w pewnym reżimie sanitarnym, czyli musimy grać dla połowy widowni. Oczywiście no jest nam przykro, bo chcielibyśmy wszystkich ugościć w naszym teatrze, no ale niestety mamy takie warunki, jakie mamy. I właśnie startujemy premierą kwartetu 3 października. Ja tylko może słowo też takiego wyjaśnienia, dlaczego kwartet? Bo w teatrze mamy takie przedstawienie Kolacje dla głupca, które się cieszy ogromnym powodzeniem, jest grane już od ponad chyba 20 lat. W tej samej reżyserii zresztą. Mamy teraz właśnie tysięczny spektakl. I w pewnym momencie zastanawialiśmy się, no bo wiadomo, tą kolacją do pewnego momentu będziemy mogli się posługiwać, tak jak mogę użyć takiego słowa. Ale chcieliśmy też na tą scenę wpuścić nowe przedstawienie, które będzie oczywiście Kolejnym przebojem. No i takie myślenie było właśnie, że kto? No Wojciech Adamczyk, który jak gdyby był ojcem sukcesu tej Kolacji dla głupca. Oczywiście ze wspomnianymi aktorami tutaj i z panem Piotrem Frączewskim. I Krzysztofem Tyńcem, który grał również w tej premierze. Tak. Jest takim pomostem. Tutaj też pomysł Wojciecha był taki, że zaproponował nam kwartet, bo oczywiście cały czas mówimy, że teatr Ateneum to jest teatr aktora i wiadomo, że chcielibyśmy, żeby na tej scenie był taki popis aktorski. No i rzeczywiście to będzie też miało swoje ogromne znaczenie, ta pierwsza sztuka na tej nowej scenie, że pokazujemy właśnie w jakim kierunku chcemy iść, tak naprawdę, że to jest rzeczywiście popis wspaniałych aktorów, bo to jest trudna sztuka, kiedy te role są tak napisane dla aktorów, także tutaj padł ten właśnie wybór, żeby to był kwartet na otwarcie nowej sceny. Krzysztofie, ale czy możesz powiedzieć, jaką rolę w operze Verdiego grałeś przed laty, będąc oczywiście bohaterem kwartetu? Czy ty byłeś może Rigolettem? Nie, wbrew pozorom, bo może ty tak o mnie myślisz, ja naturalnie dysponuję stosunkowo niskim głosem, ale w tym wypadku będę... Kochankiem. Odtwórcą roli operowego tenora, czyli księciem Mantui. Tymczasem Krzysztof Tyniec będzie Rigolettem, jak gdyby. No tak, to już wiemy, że będzie grała pani Marzena Trybała. Cały czas Magdalena, Magdalena Zawadzka. Bardzo przepraszamy, że od czasu do czasu nasze głosy się pokrywają zupełnie jak w kwartecie, aczkolwiek jesteśmy tylko tercetem, ale rzeczywiście w tej przestrzeni ogródka, w okolicznościach pewnego tła, które może państwo słyszą, no i tej pięknej pogody, bo nagrywamy w zasadzie w ostatnim dniu lata, no dosyć trudno jest tak skoncentrować się jak w studiu. Coś za coś, proszę panów. Ale my zwyczajnie zapraszamy wszystkich na premierę 3 października na bulwarze, można by powiedzieć, powiślańskim przy wybrzeżu kościuszkowskim do nowej sceny Teatru Ateneum, sceny 20, w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego na pierwszym piętrze na kwartet Ronalda Harouda. Oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy, bo to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy w tym czasie mogli wrócić do teatru. Naprawdę wszyscy pracownicy staramy się stworzyć takie warunki, żeby państwo się czuli bezpiecznie i mogli przyjść do nas i podziwiać tutaj kunszt aktorski pana Krzysztofa Gosztyły, Krzysztofa Tyńca i naszych wspaniałych aktorek, pani Marzeny Trybały i pani Magdaleny Zawadzkiej. Serdecznie zapraszamy i mam nadzieję, że do tej nowej sceny będziemy tłumnie tutaj zapraszać naszych widzów. No cóż, to może uda nam się odtworzyć ten kwartet, oczywiście w wykonaniu klasycznym. Przypominamy, to jest kwartet z trzeciego aktu Rigoletta Verdiego. No już. I bardzo dziękuję. Panowie Teody, rektora Teatru Ateneum, Artur Janusiak i Krzysztof Gosztyła, zacytuję siebie, wiadomo. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy państwa. Dziękuję bardzo. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sai. Le mie pene consola, vieni e senti del mio cuore il frequente palpito. Magazyn bardzo kulturalny. Poswaboliwszy z artystami w pierwszym tego roku jesiennym wydaniu magazynu, poważniejemy, gdyż zaproszenie do naszego ogródka przyjął sam profesor Jacek Kopciński, redaktor miesięcznika Teatr, juror wielu konkursów. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Dzisiaj o konkursach, bo o nominacjach i o nagrodach dla ludzi teatru będziemy rozmawiali. Zaczniemy od nagród oczywiście, dobrze? Bardzo chętnie. Dzięki. Gdyż ścieżkę już przetarliśmy tydzień temu, spotykając się z laureatem miesięcznika Teatr w kategorii reżyser sezonu czy roku? Sezonu, trochę krótszego w tym roku, ale jednak. Upewnię się, czy powtórne nagrodzenie Mariusza Trylińskiego, bo o nim mowa w tej kategorii, stanowi precedens w historii? Nie, zdarzało nam się wręczać nasze nagrody dwukrotnie, ale dzieje się to rzadko i tylko w wyjątkowych sytuacjach, wtedy, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z nadzwyczajnym przedstawieniem. No ale dodajmy, że to jest reżyser operowy, więc nie tak często zdarza się nagradzać właśnie w tej szczególnej kategorii, tak, reżyserii teatralnej. To prawda, chociaż chcę podkreślić, że w miesięczniku piszemy o inscenizacjach operowych i doceniamy pracę reżyserów w operze, tych reżyserów, którzy nierzadko pojawiają się także w teatrach dramatycznych. Teraz bardzo proszę o ogłoszenie nazwisk laureatów miesięcznika Teatr w kategorii aktorka, aktor, czyli pani i pan. Nagroda imienia Aleksandra Zelwerowicza dla aktorki za najlepszą rolę żeńską w mijającym sezonie w tym roku trafiła w ręce pani Elizy Borowskiej za świetną rolę w przedstawieniu Wszystko płynie w Teatrze Soho. Jest to wyjątkowa rzecz, niedługie przedstawienie kameralne i bardzo, bardzo poruszająca rola aktorki, która trochę zniknęła nam z oczu. Miała swoje wspaniałe sezony niegdyś w Teatrze Powszechnym. Cieszymy się bardzo, że wróciła we wspaniałej roli. Z radością nagradzamy tę kreację. A my cieszymy się, że również została uhonorowana nagrodą za rolę w mniejszym teatrze. Maleńkie Soho, którego może nawet Państwo nie znają, może tam nigdy nie byli, a ja chyba raz w życiu. I gdzie od czasu do czasu pracuje Janusz Opryński, który od wielu już lat realizuje taki swój, powiedziałbym, autorski cykl spektakli opartych na wielkiej prozie rosyjskiej. I Eliza Borowska stała się poniekąd taką aktorką Janusza Opryńskiego, pojawiającą się w jego rosyjskich, tak to nazwijmy, spektaklach. I właśnie tam dostrzegliśmy jej kunszt, jej talent. To Soho warszawskie naturalnie. Tak. No i teraz nagroda dla aktora. Dla Jacka Braciaka. Jest to chyba pierwsza teatralna dla tego niezwykle charakterystycznego i bardzo utalentowanego aktora, którego przede wszystkim znamy z filmów, z kina, z telewizji, ale we Wstydzie, według Marka Modzelewskiego, w Teatrze Współczesnym w Warszawie, po prostu zabłysnął. Jest najlepszym aktorem na scenie. Ta bardzo mądra komedia o współczesnych Polakach, do tej pory i stale grana w Teatrze Współczesnym, nie byłaby tak świetnym spektaklem, gdyby nie Jacek Braciak. No tak, aczkolwiek w Teatrze Współczesnym sami znakomici aktorzy. I dodajmy, że Jacek Braciak przez wiele lat był postrzegany jako taki młodzieńczy aktor, chłopięcy wręcz, a tutaj już dojrzały mężczyzna z siwiejącą czupryną, no to tak na marginesie. Tak, ale z wielką energią i z błyskotliwością, inteligencją, z takim żarem wokół, to jest charakterystyczne dla tego aktora. Pierwsze jesienne, proszę Państwa, w tym roku wydanie magazynu. Pan profesor Jacek Kopciński jest naszym gościem. PS, wręczenie odbyło się już? Dopiero ogłosiliśmy nasze nagrody, ale wręczamy je zwykle później i tym razem odbędzie się to w Instytucie Teatralnym 21 października o godzinie 19. Uprzedziliśmy odrobinę fakty, a teraz już eksperyment, bo z ogródka łączymy się z naszym kolejnym gościem. To pan Piotr Dobrowolski, który jest współjurorem konkursu pod hasłem Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, więc myślami przenosimy się nad morze, aczkolwiek kiedy państwo nas słuchają, tradycyjna pętla czasu, obaj panowie są już w Gdyni, czyli cieszą się morzem i pewnie obradują zarazem po to, by podjąć decyzję, kto wieczorem dzisiaj z punktu słyszenia państwa tę Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną 2020 otrzyma. Magazyn bardzo kulturalny. Nagroda za sztukę współczesną, wręczana do tej pory, była tradycyjnie podczas majowego festiwalu sztuk współczesnych Raport, oczywiście w Gdyni. Festiwal w tym roku nie odbył się, bo wiadomo, co wydarzyło się, ale galę przenieśli państwo na jesień, czyli dziś właśnie odbywa się ona. No i tradycyjnie przeczytane już zostały publicznie dramaty, które państwo zakwalifikowali do finału. Przejdziemy do krótkiej prezentacji owej piątki finałowej. No pewnie wypada, panie Piotrze, żeby zaczął pan profesor, prawda? Oczywiście, proszę bardzo. Z radością ustąpię Piotrowi i tam go i oddaję mu głos. Dzień dobry państwu. W ogródku szum, huk, 25 stopni w Warszawie, kiedy nagrywamy. Proszę bardzo. Zacznę alfabetycznie od Jarosława Jakubowskiego, który jest autorem wskazanej przez naszą kapitułę sztuki Incydent, w której na dwa głosy rozpisana jest tragiczna historia z opowieścią miłosną w tle, która to historia jest opowieścią o miłości niespełnionej, a nawet miłości niedopowiedzianej, która nie miała żadnych szans na rozwinięcie w rzeczywistości, którą znamy. Natomiast być może, jak sugeruje tekst tego dramatu, będzie miała jakąś szansę na kontynuację w innej rzeczywistości. Jednak chyba nie to jest najważniejsze w tej sztuce, a to, jak portretowani są bohaterowie, bohaterka i bohater, których dwa monologi toczone całkiem niezależnie, przynajmniej przez większość tekstu tej sztuki, mówią o nadziejach i pewnym niespełnieniu, które w zasadzie znamy wszyscy tak długo, jak długo nie mamy odwagi, żeby próbować przełamać własne lęki i impas, w którym żyjemy na co dzień. Jarosław Jakubowski, Incydent. Tak, dodajmy, że pan Jarosław Jakubowski jest autorem wielu już sztuk, no i jest dobrym portrecistą. Przypomnę portret generała i to chyba najsłynniejszy jego tytuł nagradzany. To był dżingiel w postaci fantastycznego ryku motocyklu. Profesor Jacek Kopciński. To skoro zaczęliśmy od bohaterów incydentu Jarosława Jakubowskiego, ja bym może przeskoczył do sztuki Piotra Rowickiego Listen to Your Heart. Czyli już nie alfabetycznie, skoro skok. A to dlatego, że dostrzegam pewną ciekawą zbieżność w obu utworach. O ile Jakubowski pokazuje nam bohatera, który gotowy jest oddać życie w obronie atakowanej osoby, i tak się dzieje, o tyle Piotr Rowicki w sposób przewrotny buduje swoją akcję wokół bohatera, który przebywa w szpitalu, w którym dokonał zabójstwa, w którym doszło do strzelaniny. Nie jesteśmy pewni przebiegu tych wydarzeń. Utwór napisany jest dość enigmatycznie, bardzo radiowo, składa się z wielu różnych głosów, które docierają do uszu głównego bohatera, ale być może po prostu rodzą się w jego głowie. Powoli zaczynamy się domyślać tego, co się zdarzyło, a takim motywem powracającym jest krew. Osób, które nie są już w stanie wytrzymać presji współczesności, presji, którą my, czytelnicy, słuchacze, może widzowie, odczuwamy głównie za sprawą tej serii pomieszanych ze sobą głosów radiowych, telewizyjnych, należących do pewnych figur, czy też osobistości współczesnego świata. Dość ostra diagnoza stanu ducha mężczyzny w średnim wieku, a więc dokładnie takiego, jaki występuje także w utworze Jakubowskiego. Skoro panowie już poniekąd zaczęli rozgrywać partię tenisa, to proszę bardzo, piłeczka po stronie pana Piotra Dobrowolskiego. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć jeszcze tylko słowo o Listen to Your Heart Piotra Rowickiego, deszyfrując tytuł, bo to tekst z piosenki grupy Roxette, której wokalistka umarła właśnie w dniu, w którym rozgrywa się cała akcja, która jest bardzo konkretnie osadzona w rzeczywistości tego jednego dnia. Nawet w jakiś sposób bardzo oryginalnie i niejasno, na co zwrócił już uwagę pan profesor, ale rekonstruuje wielość impulsów, które tego jednego dnia mogły dopływać do nas wszystkich, czy do uczestników życia w świecie, a z pewnością i w Polsce. Dodajmy, że to taki swoisty dialog z popkulturą przy okazji. Mhm. Prawda. Autorem kolejnej wskazanej przez kapitułę sztuki jest Przemysław Wojcieszek, zapewne również znany i rozpoznawalny nie tylko jako autor dramatyczny, reżyser, ale też reżyser filmowy, którego tekst pod tytułem Swietłana wskazaliśmy jako tekst do finałowej piątki. Swietłana to znowu dość interesująca, nietypowa forma dramatyczna, ograniczająca nieco akcję na rzecz monologów wewnętrznych, które toczą się po części w głowie, a po części wypowiadane są przez głównego bohatera, który w samym tekście oznaczony jest literką P. Myślę, że skojarzenie z autorem w jakiś sposób może być uzasadnione, choć oczywiście o tym będziemy musieli z autorem pewnie porozmawiać. To może rzeczywiście wypada przypomnieć parę tytułów Przemysława Wojcieszka, no głównie tych filmowych, głośniej od bomb, ale też ten teatralny, taki słynny chyba Ster Warszawa, tak? Tak, a wcześniej Made in Poland. Oczywiście w Legnicy, tak. A w TR Warszawa to cokolwiek się zdarzy, kocham cię. Dzięki. Panie profesorze, trochę Przemysław Wojcieszek zniknął z naszego horyzontu. No i teraz już wiemy. Dlaczego jego Swietłana jest na poły autobiograficzna i wiele w tym utworze kwestii, które jak sądzę są refleksją samego autora na sytuację, w jakiej znalazł się on, w jakiej znalazła się Polska od kilku lat po zmianach politycznych. To jest trochę dziennik samego dramatopisarza. Dodam, że znowu mamy do czynienia z mężczyzną w średnim wieku i tak się jakoś ułożyły w tym roku nasze wybory, nasze typy, że jak rzadko właśnie portret mężczyzny wyłania się z tych utworów. Portret mężczyzny oraz portret dwóch młodych mężczyzn, właściwie chłopców. I tu już chcę przejść do kolejnych naszych sztuk i chcę powiedzieć o kapeluszu Rys hagiografii, utworze napisanym przez Michała Lachmana. bardzo ciekawej, dziwnej sztuce, która właściwie balansuje na granicy realizmu i jakiejś baśni i opowiada o osiedlowym cudotwórcy, zbawicielu, mesjaszu, a tak naprawdę zwykłym młodym człowieku, który za sprawą jakichś bardzo tajemniczych splotów okoliczności, prostych, a jednocześnie zagadkowych, zostaje okrzyknięty chwilowym właśnie takim osiedlowym zbawicielem. Opowieść jest o tym, że mieszkańcy zwykłego polskiego osiedla czekają na pomoc, czekają na wybawienie, marzą o kimś takim, kimś, kto by przyszedł i załatwił ich proste, a często bardzo skomplikowane sprawy życiowe. I to jest przez to świetny portret samej społeczności, takich niebogatych, często rozczarowanych, zwykłych Polaków. Z tego, co pan profesor powiedział, bo nie znam tego tekstu oczywiście, taki trochę urodziwy. Tak, chociaż raczej jest to parodia tego typu postaci i opowieści. Czyli nie tak poważnie jak u Dostojewskiego jednak. Na pewno, raczej no właśnie pół żartem, pół serio przyglądamy się pewnym stereotypom na temat takiej wyjątkowej postaci, która nagle ma załatwić za wszystkich te najtrudniejsze rzeczy i oczywiście nie radzi sobie z tym, w związku z tym po chwili już jest niechcianym, a nawet wyklętym. To już wracamy do pana Piotra Dobrowolskiego. Przepraszamy, bo trochę komunikator internetowy rozrabia w tym. No, ale nie mamy na to już żadnego wpływu. Panie Piotrze, czy pan też tak rozumie ten utwór? Tak, tak, ale dodam tylko od siebie, bo to troszeczkę moja działka i już zwróciłem na to uwagę przy innej okazji. Nie tylko treść tych utworów dramatycznych mnie interesuje, ale również ich poetyka, sposób, w jaki zostały zapisane i akurat kapelusz Michała Lachmana, ten rys hagiografii, o którym pan wspominał, głównie referując treść, która się pojawia, jest napisany jako taki przeplatający się wielogłos, bo tutaj głosy osiedla czy bloku, w którym mieszka główny bohater, czasami pojawiają się jako chór, który dopowiada jego historię i właśnie to składanie się opowieści, którą możemy rekonstruować z takich różnych, fragmentarycznych głosów jest szczególnie interesujące. Oczywiście nie jest to całkiem oryginalna forma, ale i tak daje bardzo ciekawe podstawy do tego, żeby zastanawiać się nad znaczeniami, które wyłaniają się właśnie z wielogłosu. Dodajmy, że jest to forma ciekawa, jednocześnie sam utwór jest dowcipnie napisany. Wspomniał pan o tych głosach osiedlowych. Takim powracającym refrenem chóru dzieci jest zdanie: my dzieci z in vitro snujemy się samopas po osiedlu. Myślę, że z powodzeniem mogłoby to zdanie być rapowane przez jakichś modnych muzyków, raperów. O, kto wie, podczas realizacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i teraz, proszę państwa, niepoprawnie politycznie, bo kobieta na końcu. Panowie są bardzo odważni, muszę przyznać. Mam nadzieję, że to nie ma specjalnego znaczenia. To znaczy, a poza tym być może najlepsze zostawiamy na koniec. Przekonamy się już całkiem niedługo. Malina prześluga. Malina prześluga. Debil. Tak jest. To znaczy tytuł i tekst, oczywiście. I tekst o niepoprawnym politycznie tytule. Tym bardziej, że ten tytuł odnosi się do osoby głównego bohatera, którym jest Kuba, opisany w didaskaliach jako 40-latek o fryzurze 7-latka i który nie wszystko rozumie tak, jak wskazywałby na to jego wiek, bo i jego sposób myślenia często podobny jest do sposobu postrzegania rzeczywistości przez 7-latka. I ten Kuba, który chciałby sam sobie ugotować zupę i chciałby więcej rozumieć i chciałby być postrzegany bardziej serio, w pewnym momencie buntuje się przeciwko okolicznościom, w których jest stawiany przez swoich rodziców, opiekunów, którzy zostali świetnie sportretowani przez Malinę Prześlugę i po prostu wychodzi w szeroki świat, żeby przejąć władzę. I myślę, że ten incydent to też bardzo ciekawa klamra tej naszej opowieści o 5 tekstach dramatycznych, bo i w tym wypadku, podobnie jak w wielu innych tekstach, o których dzisiaj mówimy, mamy do czynienia z jednym incydentem, który może zmienić wszystko i który de facto stoi w centrum tej dramatycznej prezentacji, która interesowała autorów. I Kuba, nazywany przez przypadkowych ludzi, tych, którzy być może pod blokami śpiewają "My jesteśmy dzieci z in vitro debilem", jest tym właśnie, który zaczyna decydować o tym, jak będzie wyglądał świat, a równocześnie jego wypowiedzi, jego spotkanie, przypadkowe znowu, spotkanie z Maćkiem Andrzejakiem, z którym wspólnie przejmują władzę w kraju i zaczynają rządzić, przynajmniej na poziomie prezentacji czy ich wewnętrznych fantazji, to spotkanie staje się kolejnym znaczącym incydentem, który stoi w centrum dramatycznej prezentacji. Znów mężczyzna w średnim wieku, panie profesorze. No tak, tak, ale jednocześnie dziecko. A, no tak. I bardzo, bardzo wieloznaczny tekst, ponieważ możemy tę sztukę czytać w takim kluczu, który jakoś już oswoiliśmy, o ludziach wykluczonych, o ludziach nie mieszczących się w pewnej normie, o ludziach chorych, ludziach słabszych. Ale ta akcja, o której pan Piotr wspomniał, ten incydent, do którego dochodzi ze sprawą głównego bohatera, on jakby wyłamuje się z tego klucza. To już jest przejęcie władzy przez osoby, które niekoniecznie powinna sprawować te urzędy, które sprawuje. Chce być prezydentem, krzyczy nasz debil. A czy to jest sztuka dla młodszego widza, bo pani Malina Prześluga z tego do tej pory słynęła, że dbała właśnie o tego najmłodszego i powiedzmy młodzieżowego widza. Tak, aczkolwiek ona szukała takich dróg wyjścia do teatru starszej młodzieży czy teatru ludzi dorosłych, nie tracąc kontaktu z tym swoim podstawowym środowiskiem, środowiskiem dzieci, młodzieży. I to jest taka sztuka z pogranicza. Myślę, że adresowana przede wszystkim do młodzieży licealnej. Dla której brakuje właściwie. Literatury tak dramatycznej, teatralnej, a która jest bardzo chłonna, która właśnie w tym wieku najżywiej reaguje w teatrze, poznaje teatr, odpowiada na teatr. Czy pan Piotr? Skoro próbujemy już tak jakoś podsumować twórczość Maliny Prześlugi, to rzeczywiście kojarzona przede wszystkim jako autorka dla młodych widzów, równocześnie nie infantylizuje swoich odbiorców. To znaczy od dawna mówi do nich bardzo poważnie i nawet w tych tekstach, które rzeczywiście są świetnie odbierane przez najmłodszych widzów, jak choćby Dziób w dziób, również potrafi powiedzieć o sprawach istotnych. Zdarzyło się Malinie Prześludze napisać tekst całkiem poważny i całkiem dla dorosłych. To Kwaśne mleko, które zwyciężyło w innym konkursie dramaturgicznym Metafory rzeczywistości w 2013 bodajże roku. Tekst, który opowiadał historię inspirowaną historiami związanymi z dzieciobójstwem, przynajmniej tak był kojarzony. Natomiast w przypadku debila rzeczywiście te obserwacje i doświadczenie Maliny Prześlugi, które wyciągnęła jako dramatopisarka pisząca dla młodych widzów, znajdują realizację w takim tekście dramatycznym, który może być chyba odbierany jako uniwersalny. Tekst dla każdego, dla starszych dzieci czy młodzieży, ale też dla dorosłych, a równocześnie taka wrażliwość postrzegania tych, którzy bywają pozbawieni głosu i próba oddania im, przynajmniej dania im szansy, żeby gdzieś na kartach tych dramatów mówili za siebie i w tym przypadku została zrealizowana. Aha, jeszcze podsumowując, czy kontynuując pańskie podsumowanie, ja dosyć banalnie, ale wydaje mi się, że to ma jakiś sens. Przypomnę, że to jest oczywiście wydanie pół żartem, pół serio, jak zwykle magazyn w tej formule czy w tym stylu występuje. Trzy bardzo dobrze znane nazwiska, no oczywiście plus imiona, czyli Jarosław Jakubowski, Przemysław Wojcieżek i Malina Prześluga. Oraz dwa, wydaje się, które mamy szansę lepiej poznać, powiem tak ostrożnie, panie profesorze. Tak, tak. Chociaż Piotra Rowickiego znamy także z opowiadań, z prozy i też, skoro tak, wspominaliśmy tak, o teatrze dla dzieci ze sztuk adresowanych do najmłodszego odbiorcy, a Michał Lachman dał się już poznać także w naszym konkursie innymi tekstami, ale rzeczywiście czeka, jak to powiedzieć, czeka na swój właściwy debiut w teatrze. Dobrze, pan Piotr, jedno zdanie? Michał Lachman taki jest w okolicach teatru od lat, znamy go jako recenzenta. Natomiast chciałbym jednak i Piotrowi Rowickiemu zwrócić to, co mu się należy. On współpracuje z Piotrem Ratajczakiem, reżyserem. Tak. Jest autorem i tekstów dramatycznych, i dramaturgii wielu spektakli choćby Niewierni z Krakowa, czy Biała Siła, Czarna Pamięć, to ten spektakl z Białego Stoku na podstawie reportaży Marcina Kąskiego. Oczywiście. No nie należy tak stopniować może owego bycia znanym, czy bardzo dobrze znanym. No ja po prostu posłużyłam się taką kalką, powiedzmy, że to, co najlepiej kojarzy się i to od wielu lat przywołałam, ale w ten sposób możemy już zakończyć. Dzisiaj wieczorem w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni dowiedzą się Państwo, kto otrzymał, no tak, wieczorem, Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną 2020. To jest kostka, taka statuetka charakterystyczna, plus 50 tysięcy złotych. Tak? Drobne 50 tysięcy. Tak jest. Bardzo panom dziękuję. Ja nie będę mogła uczestniczyć w tej gali, bo będę bardzo długiej drodze z premiery Lazarusa w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, ale panowie pojawią się na scenie. Pan profesor Jacek Kopciński i pan Piotr Dobrowolski byli naszymi gośćmi. Z profesorem Jackiem Kopcińskim może spotkamy się niebawem przy okazji ogłoszenia kolejnego konkursu pod hasłem Nasłuchiwanie. Pan profesor już pobiegł, ale myślę, że przyjmie nasze zaproszenie po raz trzeci już. Do usłyszenia więc. A to jest pierwsze jesienne wydanie, które kończymy nad morzem w Gdyni, bo oto jutro w Teatrze Miejskim w Gdyni, który wspominaliśmy, będzie niesamowita okazja spotkać Pawła Hule, który po latach zaprezentuje swoją nową książkę. To tom opowiadań pod tajemniczym tytułem Talita. Nie wiem, czy można jeszcze zapisać się na to jutrzejsze spotkanie, ale na wszelki wypadek dodam o 19:00. Dobrej jesieni życzymy Państwu. Barbara Marcinik, Ewa Redel i Wojciech Dorosz z szumem fal w tyle. Magazyn bardzo kulturalny. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy